asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple 20 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Niebawem rząd ma ustalić wysokość odszkodowań dla firm, które tracą na strefie buforowej. Polacy chcą aktywnej ochrony przyrody, wynika z najnowszych badań. Gwiazda francuskiej piłki Kylian Mbappé wzywa do głosowania przeciwko ekstremistom. W ciągu miesiąca powinna być znana wysokość odszkodowań dla przedsiębiorców, którzy ponoszą straty z powodu strefy buforowej przy granicy z Białorusią. A w większości przypadków nie obejmuje ona takich miejsc jak restauracje, hotele czy obiekty agroturystyczne. Mimo to turyści masowo rezygnują z wyjazdów na Podlasie. Rząd w najbliższym czasie ustali wysokość odszkodowań, zapowiedział w Polskim Radiu wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Żeby dokonać wyliczeń, dokonać wypłat, po pierwsze powinniśmy znać skalę tych strat, które poniosą przedsiębiorcy. Nie da tego się wyliczyć w jednym, w paru dniach, kiedy nie wiemy, jakie rzeczywiście były skutki wprowadzenia strefy buforowej. Strefa buforowa została wprowadzona w ubiegły czwartek. Obowiązuje tam zakaz przebywania. Polacy chcą aktywnej ochrony przyrody, wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez fundację Maureen Common. Są też za tym, by to Unia Europejska wyznaczała standardy ochrony przyrody. Z badań wynika, że Polacy sprzeciwiają się rezygnacji z ambitnych celów polityki klimatycznej i środowiskowej, a jednocześnie oczekują zmian w Zielonym Ładzie. Polacy chcą poprawek na rzecz bardziej sprawiedliwego rozłożenia kosztów pomiędzy korporacje, przemysł, rolnictwo, najbogatszych i zwykłych obywateli, a także uproszczenia przepisów dotyczących uzyskania dotacji i zmniejszenia biurokracji. Badani oczekują też zwiększenia wsparcia finansowego dla najbardziej potrzebujących. 88% społeczeństwa oczekuje od europosłów i europosłanek zaangażowania w zwiększenie lub przynajmniej utrzymanie ochrony przyrody na dotychczasowym poziomie. Zdecydowana większość badanych jest zgodna, że standardy ochrony przyrody powinna wyznaczać Unia Europejska. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Dzisiaj podczas głosowania w Radzie Unii Europejskiej kraje członkowskie zadecydują o przyszłości rozporządzenia o odbudowie zasobów przyrodniczych. Głos Polski będzie w tym przypadku kluczowy. 4 imigranci próbowali nielegalnie przekroczyć granicę, ukrywając się w pociągu towarowym wjeżdżającym z Białorusi. Namierzono ich na przejściu w Kuźnice. To obywatele Algierii, mówi rzecznik Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej podkomisarz Maciej Czarnecki. Mężczyźni ukrywali się w tak zwanych węglarkach, przysypani cienką warstwą kruszywa. Straż Graniczna ustaliła, że mężczyźni w wieku od 21 do 29 lat to obywatele Algierii. Jeden z nich w 2020 roku otrzymał w Belgii decyzję o wydaleniu oraz zakaz wjazdu na 10 lat. Powodem decyzji było uznanie go winnym dokonania kradzieży domowej przy użyciu przemocy i groźby. Ponadto w 2018 roku sąd w Brugi skazał mężczyznę na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Cała czwórka ma wrócić do kraju pochodzenia do czasu opuszczenia terytorium Polski. Decyzją sądu mężczyzn umieszczono w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Po meczu z Holandią przegranym 1-2 mam delikatny optymizm, ale w starciu z Austrią liczy się tylko zwycięstwo biało-czerwonych, ocenił dziennikarz sportowy Maciej Łuczak z portalu meczyki.pl. Jego zdaniem wczorajszy mecz z Holandią pokazał, że polska drużyna potrafi walczyć do samego końca. Też może napawać pewnym optymizmem, że nawet w sytuacji, kiedy Polska traci gola na 1-2, traci tego gola z faworyzowanym przeciwnikiem, stara się i momentami potrafi znaleźć okazję do tego, żeby bramce zagrozić. Więc ja mam taki delikatny optymizm po tym wczorajszym spotkaniu, że tak naprawdę ten mecz z Austrią może wyglądać z naszej perspektywy dość ciekawie. Nie ma się co oszukiwać. Ten mecz z Austrią to jest spotkanie o pozostanie w takiej realnej grze, o wyjście z grupy. Najbliższy mecz fazy grupowej z Austrią polska reprezentacja zagra piątek. Tak. Najsłynniejszy francuski sportowiec zabrał głos w sprawie wyborów parlamentarnych we Francji. Piłkarz Kylian Mbappé wezwał do głosowania przeciwko skrajnym partiom. Szansa na zwycięstwo w wyborach, które odbędą się za 2 tygodnie, mają zarówno narodowcy, jak i koalicja, którą tworzą m.in. skrajnie lewicowe formacje. Kylian Mbappé odniósł się do sytuacji politycznej we Francji przed pierwszym meczem trójkolorowych na piłkarskich mistrzostwach Europy w Niemczech. To kluczowy moment w historii naszego kraju. Euro jest ważne dla naszej kariery, ale jesteśmy przede wszystkim obywatelami. Nie możemy być oderwani od otaczającego nas świata, tym bardziej gdy dotyczy to naszego kraju, powiedział kapitan Les Bleus. Podkreślił, że decydującą rolę w wyborach, które odbędą się za 2 tygodnie, może odegrać młodzież. Ekstremiści są u progu władzy.

Grupa No Doubt w programie trzecim It's My Life. To na rozpoczęcie kolejnej godziny naszego spotkania. Dobrego dnia. Na zegarze prawie 13 minut po godzinie 11. My tutaj będziemy do 12 w składzie Elżbieta Malinowska, Monika Suszek i Justyna Grabasz. A w tej trzeciej godzinie audycji między innymi tematy serialowe. Będziemy przyglądać się serialowym kontynuacjom kultowych produkcji. A za moment słów kilka o wodzie i opadach. Jak pożyteczny deszcz zatrzymać w mieście. Muzycznie teraz bardzo wiosennie. Grupa Hospital i 7 ósmych wiosny. Grupa Hospital, 7 ósmych wiosny w programie trzecim. Naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie badają, w jaki sposób zatrzymać jak najwięcej wód opadowych w Lublinie, żeby złagodzić miejskie wyspy ciepła. Pracują także nad poprawą jakości wody. Na razie badania skupiają się na stawach w Ogrodzie Botanicznym w Lublinie. W sytuacji, kiedy mamy zmianę klimatu i wody ciągle brakuje, są różne pomysły na zagospodarowanie wód opadowych, mówi Stanisław Chmiel z Katedry Hydrologii i Klimatologii. Konkretnie w zbiornikach retencyjnych, powierzchniowych, podziemnych, żeby spowolnić odpływ wody z takich obszarów i chcemy zwiększyć możliwości retencyjne w Lublinie i w ten sposób poprawić komfort dla życia mieszkańców. Doktor Agnieszka Krzyżewska, Katedra Hydrologii i Klimatologii UMCS. Jeżeli mamy miasto, mamy tam bardzo różne powierzchnie. Betonowe place, zasklepione ulice, budynki też zrobione właśnie z takich materiałów, które bardzo nagrzewają się właśnie zwłaszcza w lecie, co powoduje, że w miastach temperatura jest wyższa niż na terenach pozamiejskich. I teraz chodzi o to, żeby trochę tą temperaturę w mieście obniżyć. I to dają nam na przykład drzewa, zieleń, ponieważ zieleń, jak robiliśmy badania kamerą termowizyjną ze studentami, no to na przykład taka alejka może się nagrzać do temperatury 40 paru stopni, a zieleń ma tam 20 parę mniej więcej. Taką ma temperaturę powierzchni. I teraz dodatkowo naukowo, tak jakby mamy wodę, która działa w ten sposób, że woda, żeby wyparować, musi pobrać ciepło. I dzięki temu tak jakby obniża tą temperaturę, tą naszą. Dzięki temu po prostu odczuwamy, że jest chłodniej. No poza tym to ma duże walory też estetyczne dla takiego odpoczynku, dla psychiki człowieka. Współpracujemy z ogrodem botanicznym, czyli wewnątrz uniwersytetu. Natomiast również współpracujemy z miastem, z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i z MPWiK-iem. Otóż my jako UMC mamy na terenie Lublina zlokalizowanych 5 stacji meteorologicznych, gdzie między innymi mierzymy temperaturę i opady. I mamy również zlokalizowane na rzekach lubelskich, na dopływie do obszaru miasta i na wypływie kilkanaście posterunków wodowskazowych. W Lublinie 600 litrów spada na metr kwadratowy w ciągu roku na obszarze Lublina i z tych 600 litrów 120 litrów odprowadzanych metra kwadratowego jest kanalizacją burzową. No i naszym jakby celem jest obniżyć tą ilość odprowadzanej szybko wody. Doktor Magdalena Kończak z Katedry Hydrologii i Klimatologii. Poznajemy właściwości fizykochemiczne wody. Badania trwają już trzeci sezon. Są wykonywane cyklicznie. Mamy różny terenowy, specjalistyczny sprzęt, sondy wieloparametryczne, dzięki którym możemy wiedzieć od razu, jakie jest pH wody, jaka jest jej przewodność, jaka jest zawartość tlenu. Dodatkowo część próbek jest pobieranych do laboratorium, które są poddawane bardziej szczegółowej analizie. Ilości azotu i fosforu, który znajduje się w wodach, jest to duży problem, jeżeli chodzi właśnie o te zbiorniki wodne. Oprócz tego w laboratorium również oznaczamy szczegółowy skład jonowy takiej próbki wody, czyli wiemy na przykład, ile jest siarczanów, ile jest chlorków, ile jest wapnia. Mamy te informacje ze strony biologicznej, chemicznej, hydrologicznej i również też, jeżeli chodzi o warunki oczywiście pogodowe. Wszystko to ma przeogromne znaczenie, jeżeli chodzi o interpretację i uzyskanie tak jakby prawidłowego obrazu sytuacji. Teren miasta, jeśli patrząc na sytuację taką, co można zrobić, Lublin jest dosyć zwartym obszarem, gdzie tych miejsc, gdzie można tego typu zbiorniki na przykład tworzyć, jest bardzo mało, a wyloty kanałów burzowych są bezpośrednio do rzek, a więc możliwości retencjonowania na wylocie są bardzo znikome, no to trzeba wszystko tworzyć w miejscu, gdzie tworzone są opady i te spływy, a więc w górnych częściach kanałów, a więc osiedla, domki jednorodzinne, place zabaw, tam gdzie mamy te utwardzone miejsca, a więc jakieś duże hale wielkopowierzchniowe, tam w tych miejscach powinny być wody bezpośrednio przechwytywane i gromadzone, żeby one nie dostawały się tak szybko do rzeki. Wyniki badań w Ogrodzie Botanicznym będą gotowe jesienią, a tematem zajęła się Liliana Kaczmarczyk. Na trójkowej antenie teraz muzycznie Tash Sultana i James Dean. Burned out. zginęły, zaraz będą w bitach pływać. Trochę cheesy bez, trochę cheesy to rozgrywam. Zarumieniona, patrzę, Gina, buty, a myślami już odpływa. Zumierała go muzyka. Nie mówiłeś dużo, ale mi to chyba styka. Żegnamy się chłodno, trzecia rano Uber znikam. Trochę cheesy tekst, trochę cheesy to rozgrywam. Zarumieniona, patrzę ci na ekran, a myślami znów odpływa. W programie trzecim Pepe i Dominika Płonka, a my podyskutujemy teraz o serialach, a raczej o serialowych kontynuacjach kultowych produkcji. Już wkrótce premiera drugiego sezonu komediowego serialu Różowe lata 90., czyli kontynuacji Różowych lat. Lata 90, to sama piwnica w Point Place, Wisconsin, ale 20 lat później bohaterowie po części ci sami, już dorośli, ale pojawiają się także nowe pokolenia, ich dzieci, których losy śledzimy w tej serii. Czy to są dobre patenty na takie odświeżanie po latach seriali i czy to nie jest po prostu no, tak zwany odgrzewany kotlet? Dzisiaj o tym podyskutujemy z filmoznawczynią Dianą Dąbrowską. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć, dziękuję za zaproszenie. Miałaś przyjemność zobaczyć pierwszy sezon tej kontynuacji Różowych lat? Tak, przy czym ja w ogóle chciałabym Ciebie zapytać i też zapytać naszych słuchaczy i w ogóle osoby, które nas słuchają, czy są świadome tego, że właściwie to nie jest pierwsza próba odtworzenia tego dania, że tak się wyrażę, bo oczywiście każdy z nas pamięta różowe lata 70., pamięta to szaleństwo, pamięta ten taki nastoletni coming of age, który tam był zapisany, te metody rozmawiania, dywagowania o rzeczywistości, ale dla mnie odkryciem właśnie też na potrzeby naszej audycji był fakt, że próbowano na początku nowego milenium odtworzyć ten format jako szalone lata 80. I to się na przykład w ogóle nie sprawdziło. I to mi dało do myślenia, że z takimi projektami czas jest jednym z najważniejszych składników, a w ogóle przy tej serii chyba kluczowym na dwóch poziomach. Z jednej strony jest to taka zabawa z widzem na odszyfrowanie różnego rodzaju kodów, czyli jego znajomość z tamtych danych lat. Więc tutaj wydaje mi się, na przykład dla mojego pokolenia te lata 90. dla kogoś urodzonego w 89. no to jest to po prostu retromania, jakaś ogromna przyjemność z czytania tych wszystkich kodów i traktowania tego jako wehikuł magiczny, ale też po raz pierwszy w tej serii udało się, że tak naprawdę powraca ten model, który tak bardzo kupił nas w latach 90. Czyli rzeczywiście, tak jak przy pierwowzorze, osoby, które miały około 20-30 lat, oglądały zupełnie inaczej te różowe lata 70. Młode osoby też jakby uczyły się życia i może mniej patrzyły na tą warstwę scenografii i tych wszystkich nawiązań, po prostu interesowały ich perypetie młodych. Wydaje mi się, że sukces tego formatu polega właśnie na tym, że te dwie linie się niesamowicie łączą. Ta retromania, ta podwójna nostalgia i to właśnie, że jest szansa, aby spotkała się ta linia teraz młodego widza, który po prostu ma ochotę poznać nowych bohaterów, a z drugiej strony ten widz, który będzie miał gdzieś pod powiekami w głowie te wszystkie kultowe gdzieś tam przemyślenia, rozmowy, bo przecież takim trzonem tej serii okazują się być tak naprawdę i to wzmaga ten motyw różnicy pokoleń, Kit i Red Forman, Formanowie, czyli właściwie niegdyś rodzice, teraz dziadkowie. Ale przyznam szczerze, że właśnie tak to mi dało do myślenia, że czemu się nie udało akurat z latami 80., które gdzieś tam pomiędzy miały być, a przecież ze strony produkcji była taka chęć, a to jest taka dekada, która na przykład z perspektywy teraz jakichś 5-6 lat, czy nawet ostatniego czasu, jeżeli spojrzymy na Stranger Things, ona cieszy się ogromnym sukcesem, jeżeli chodzi właśnie o tą retromanię. Także tutaj to, jak się wstrzeli w swój czas właśnie karmienia nostalgii, budowania nowego czasu, na ile to jest właśnie taki wehikuł, to zależy jakiej podróży, to jest kluczowe przy tych wszystkich prequelach, sequelach, spin-offach, żeby to wystrzeliło i żeby to się udało. My też chyba mamy w tym momencie taki mały powrót właśnie do tych czasów z przeszłości. Lubimy jednak oglądać seriale osadzone gdzieś w poprzednich latach. Głośno się robi ostatnio także o kontynuacji The Office, bo też ma się coś takiego wydarzyć w tym samym, no powiedzmy, uniwersum, ale jednak no, bohaterowie będą inni. Tak się zastanawiam, czy w przypadku już naprawdę tak bardzo kultowych seriali jak The Office, no, to nie jest może trochę tak, że czasem lepiej nie ruszać tego, co dobre, żeby zachować kultowość? No Przyjaciele wrócili po latach, ale w formie na przykład jednego odcinka. Może to jest właśnie też taki sposób na to, żeby jakoś ocalić, wrócić do tego, ale też no, nie narażać się, że powiedzmy nadepniemy na grabki. Tak, rzeczywiście jest tutaj pewne niebezpieczeństwo. Wydaje mi się, że The Office od samego początku, będąc tak naprawdę remake'iem, bo mamy przecież tą wersję europejską i tą wersję amerykańską i oczywiście są często kłótnie, która bardziej kultowa, że tak powiem, ale tutaj ten model, on ma w sobie taką moc i ten polski wariant też to pokazał, że on się świetnie adaptuje na różne parametry kulturowe, na różne parametry narodowe. I na przykład próba przepisania różowych lat 70. jeszcze w latach 90. z Ameryki do na przykład Wielkiej Brytanii nie powiodła się i po jakichś tam 7-8 odcinkach pierwszego sezonu ten serial został zdjęty. Także wydaje mi się, że tutaj jednak jest to pewna różnica, dlatego że samograjem i niejako bardzo taką uniwersalną magmą do tworzenia jest jakby sam ten materiał wyjściowy. Że tutaj to jest taka sytuacja troszkę poza czasem, chociaż uwikłana w czas, prawda? To biuro, te zachowania i że to jest taki papierek lakmusowy, żeby tak naprawdę cały czas siebie sprawdzać, zobaczyć, co się z nami stało, tak? Jakby trochę tak jak te gadające głowy Kieślowskiego. Wiem, że tutaj łączę to z światem dokumentu, ale żeby Państwu uzmysłowić, że te pytania, które Kieślowski tam zadaje, one są cały czas aktualne i w momencie, prawda, lat 80., jak i nowego milenium, jak i będą za 50 lat. Ale to ciekawe, że tutaj wspomniane zostało o przyjaciołach, bo właściwie przy takich poszukiwaniach moich zdałam sobie sprawę, że czasami też być może coś się spaliło na panewce jako pomysł na sequel albo spin-off, a może warto do niego po latach wrócić i jakoś poddać go krytycznej lekturze na nowo. I a propos przyjaciół, to właściwie tylko jeden z tytułowych przyjaciół, czyli Joy Tribbiani, doczekał się swojego jakby autonomicznego serialu i bardzo dużo osób o tym w ogóle nie pamięta. To były lata 2004-2006. Matt LeBlanc jako jedyny i właściwie i postać, która gra jego ojca, ona też była powiązana z uniwersum przyjaciół, powraca jako ten, który właściwie po zakończeniu przyjaciół próbuje swoich sił w Hollywood po tym, jak jego serial został, który przecież znamy z przyjaciół, zamknięty. I teraz na przykład warto zobaczyć po czasie, nawet właśnie też na zasadzie takiego retroodkrycia, jak świetnie w ogóle w tym serialu gra Jennifer Coolidge, którą znamy jako Tanię z Białego Lotosu, czyli tą taką specyficzną bogaczkę, która szuka siebie w tych różnych destynacjach, albo też Simon Helberg, który już tam gra taką embrionalną postać właśnie w tym serialu spin-offie Przyjaciół o Joeyu, Wolowica z Teorii Wielkiego Podrywu. I to jest takie też ciekawe, żeby spróbować odkopać takie właśnie eksperymenty, które najprawdopodobniej no nie zostały, tak jakby publiczność zainteresowała się, ale nie kupiła to na tyle, żeby to się przeistoczyło w jakąś tam serię, czyli mówimy o dwóch sezonach max. Tak samo było w przypadku Seksu w Wielkim Mieście, kiedy próbowano stworzyć taki prequel dziejów Carrie Bradshaw z takich bardzo głośnych rzeczy. To były tak zwane Pamiętniki Carrie. To był 2013 rok. I to też jakby zmieściło się w dwóch sezonach i chyba takim najjaśniejszym, najgorętszym nazwiskiem z tej serii jest w tym momencie Austin Butler, którego znamy jako filmowego Elvisa Presleya. Także to też jest ciekawe, żeby zobaczyć jakby jak te eksperymenty się potoczyły. No czasami jest to ewidentnie porażka. Myślę, że taką porażką dla wielu widzów był powrót Beverly Hills 90-210 i to w takim kluczu autotematycznym. Oni to nazwali BH 90-210 i to była bardziej taka próba pokazania, jak aktorzy, którzy niegdyś grali te kultowe postaci, mieliby się zebrać na nowo i po latach stworzyć właśnie tutaj w kluczu tej oryginalnej obsady po prostu nowy serial. I w takiej zabawie między prawdą ekranu, prawdą życia, to się kompletnie nie połapało i raczej to było takie, jak to Amerykanie mówią, an affair to forgot, czyli sprawa do zapomnienia. Ale może też sukcesem i też, żeby już oddać głos, wydaje mi się, że grupa, która stoi za teorią wielkiego podrywu, wyczuła pewną prawdę, że bardzo często, jeżeli udany na przykład bardzo mocno był sitcom, ten prequel, sequel, spin-off nie musi być w tym samym DNA gatunkowym, czyli na przykład wielki sukces, który stoi za, no wybaczcie, jeśli się pomylę, ale chyba 6 sezonami Młodego Sheldona, do którego Jim Parsons oczywiście, czyli Sheldon głosowo daje swój gdzieś tam swoje błogosławieństwo, ale tak naprawdę jest to całkowicie osobna seria, sprawdza się dlatego, że właśnie nie jest jeden do jeden tym takim jakby kalką z tego serialu, więc pierwotnego, czyli z Teorii Wielkiego Podrywu, który często się nazywa właśnie kalką Przyjaciół. Więc wydaje mi się, że może warto jest tak spojrzeć na takie projekty, które decydują się na ten ryzykowny krok, który tylko na papierze często wydaje się bardzo dochodowy, tak? Zagrały postacie, zagrały ten świat, zagrało wszystko, ale decydują się na zmianę tego DNA gatunkowego i na przykład stawiają, jeśli tutaj komedia na przykład była tym głównym źródłem, to tutaj postawili na opowieść o rodzinie i stworzyli wartościowy projekt, który cieszy się naprawdę ogromną popularnością. Jeśli znają Państwo jakieś swoje ulubione kontynuacje takich serialowych bądź filmowych produkcji, to proszę się podzielić, pisząc na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. A ja bardzo dziękuję. Diana Dąbrowska była z nami. Sad Smiles teraz. A dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą. Chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię? I czemu dziś tematem mediów jest to, że w takim wieku tyle knę, chodzę coraz wolniej, mówią, że to problem. Dlaczego ma być to problem? Czuję się całkiem dobrze, nie czuję własnej twarzy. Chud mnie mocno parzy, zamiast myśleć o nauce, myślę, ile chcę mieć tatuaży. Jak dorosnę, to będę super ojcem i będę miał pieniądze. 12 gitar Porsche, a mój syn będzie idealnym chłopcem. Chciałbym być tym, kim chciałbym być, a nie tym, kim chcielibyście, żebym był, bo to moje życie. Jak mam tak żyć z faktem, że nie jestem sobą więcej? Chciałbym więcej niż być tylko ozdobą. Mam wszystko, co bym chciał, a jak nie mam, no to sorry. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. A co jak myślę, że nic nie mam. Jedyne co chcę to ładnie grać i śpiewać. Ładnie grać, śpiewać, o to kim będę się nie bać. Chcę leżeć i ziewać, świat zwiedzać, spokojnie dojrzewać. Ładne melodie, takie łagodne. Nie chce mi się odpowiadać na pytania niewygodne. Czuję się dzisiaj dobrze i nie myślę o tym, czy robię coś mądrze. Nie chcę myśleć o tym, jak ma być w niebie. Może dzisiaj w końcu powiem coś od siebie do ciebie. Albo nie, nie wiem, chciałbym, żeby to, co powiem jutro, nie było ogłoszeniem. Chciałbym być tym, kim chciałbym być, a nie tym, kim chcielibyście, żebym był. Bo to moje życie, jak mam, tak żyć z faktem, że nie jestem sobą więcej. Chciałbym więcej niż być tylko ozdobą. Chciałbym być tym, kim chciałbym być, a nie tym, kim chcielibyście, żebym był. Bo to moje życie, jak mam, tak żyć z faktem, że nie jestem sobą więcej. Chciałbym więcej niż być tylko ozdobą. Grupa Set Smiles w programie trzecim. Na zegarze 18 minut do godziny 12, a to czas na prozę czytaną w Trójce. Zróbcie dym, zróbcie szum, niech się Polska odbudzi. Nie zostawiamy w tyle swoich ludzi. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Rada Państwa prowadziła dziś o północy stan wojenny. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szengiela i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Błękitna ciężarówka. Kompletnie mnie wtedy jeszcze nie obchodziło, co się stanie ze związkiem zawodowym. My, młodzi, wygraliśmy bez świadomości, co się wówczas naprawdę wydarzyło. Niespełna 42 lata po sukcesie strajków opowiada nam Władysław Frasyniuk, gdy rozsiadamy się w gabinecie jego firmy transportowej. Jej historia zaczęła się, jak można przeczytać na stronie internetowej, w 1992 roku od dwójki przyjaciół, dwóch ciągników siodłowych i wielkich planów, które lider podziemnej Solidarności powziął, zamiast, jak wielu jego kolegów, wybrać karierę polityczną w demokratycznej Polsce. Oto spełnienie marzeń. Błękitne ciężarówki, a na każdej logo wskakujący na napis z nazwą firmy Słoń. Popijając kawę, nieśmiało wyjaśniamy, z czym przyszliśmy. Tarantino albo bracia Coen, tylko ci byliby w stanie zrobić film o Solidarności, stwierdza kategorycznie Frasyniuk. Od dawna powtarza, że tę historię trzeba opowiedzieć mocno, brutalnie, bez cenzury. To nie kwestia gustu. Dawny lider wrocławskiej opozycji, a dziś obrotny biznesmen, uważa, że ugrzecznienie historii z lat 80. to jedno ze źródeł nieporozumienia. Bo można pomyśleć, skoro ci ludzie byli tacy mili, spokojni, nieskazitelni, to na pewno nie walczyli z reżimem. Więc pewnie ta komuna sama się przewróciła. A może w ogóle nie upadła i może to jakiś spisek. SB-cy w filmach, jak zauważa Fresyniuk, przynajmniej są ciekawi. Silni, męscy i całkiem cool. Działacze Solidarności wyglądają przy nich na słabe uszy. Przecież grzeczni chłopcy i ministranci nie obalają krwawego systemu. Nasz rozmówca rozkręca się coraz bardziej. Pomysł musicalu początkowo w ogóle nie przypada mu do gustu. No i na Quentina Tarantino raczej żadne z nas nie wygląda. Wcale nie jestem przekonany, czy teatr jest dobrym miejscem na tę opowieść. No i czy w ogóle u nas jesteśmy w stanie to zrobić. Bo Polska jest zbyt poukładana i zbyt poprawna. W tym negatywnym znaczeniu. Poprawna, czyli tchórzliwa. W Solidarności pociągał mnie ruch i walka. Przyzwoitość. Ale kodeks pracy nie był dla mnie sexy. Był o wiele nudniejszy niż kodeks drogowy. Było tak. Dwudziestosześcioletni Władek zajmuje miejsce w autobusie, który po zakończeniu strajku w zajezdni rozwiezie pracowników do ich dzielnic. Zadowolony z poczuciem wykonanego zadania mówi kolegom, że wkrótce wsiądzie do swojego tira i ruszy w świat. My, młodzi, wygraliśmy bez świadomości wielkiej historii, która się akurat działa, zauważa dziś. Do autobusu wpada Aleksander Labuda, pracownik naukowy w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, uczestnik strajków zajezdni. Skoro młodzi nie doceniają wagi dziejących się wydarzeń, trzeba im to uświadomić. Olek nigdy nie przeklinał, relacjonuje Frasyniuk, ale wtedy zrobił to jedyny raz i huknął. Władek, gdzie ty jedziesz? Młodzi wyjaśniają Labudzie, że wygrali strajk, a teraz jadą do roboty. A on im na to, to się dopiero zaczyna, a nie kończy. I wyciągnął mnie z tego autobusu. Tego momentu Frasyniuk nigdy nie zapomni. W naszym musicalu Władka powstrzymuje gang wściekłych dziewczyn. Anna Walentynowicz, Alina Pienkowska i Henryka Krzywonos, które nie miały w tamtych dniach kontaktu z Frasyniukiem. Za to ich niepodważalną zasługą było przedłużenie strajku w Stoczni Gdańskiej. Musicalowa scena, w której dziewczyny wpływają na decyzję Frasyniuka, jest więc symbolicznym połączeniem wydarzeń w Gdańsku, roli kobiet w strajku i Wrocławiu. Wybuchu Labudy. Krzywonos po skończonym strajku w Gdańsku też wsiada do swojego pojazdu. Tramwaju numer 15, takiego samego jak ten, który zatrzymała, tym razem jednak z logo Solidarności, i wyjeżdża z zajezdni jako pierwsza. Tramwaj przystrojony, zagraniczni goście. Henryka nie uważa się za bohaterkę, ale czuje dumę. Gratulują jej i obcałowują ją wszyscy chłopacy za ofiarność, za pyskowanie. Cała Polska przyczyniła się do tego sukcesu. To nie był przypadek i choć wszystko oczywiście w Gdańsku się zaczęło, to nie był tylko Wałęsa. To nie była Ania Walentynowicz, Państwo Gwiazdowie ani Bogdan Borusewicz. Ale my wszyscy, Polacy, zrobiliśmy to, co wtedy należało. Dla niej triumfalny wyjazd tramwajem numer 15 to jednak nie koniec. To nowy początek. Jesienią 1980 roku Krzywonos jeździ po Pomorzu i pomaga zakładać związki zawodowe. W tej sprawie dociera nawet do Poznania. W październiku w Urzędzie Rady Ministrów uczestniczy w spotkaniu z przedstawicielami rządu. Załatwia mieszkania dla rodzin, których nie stać na ich zakup. I nawet Wałęsa, zniecierpliwiony, że każdy chce mu uścisnąć rękę, w pewnym momencie każe wysyłać ludzi do pokoju numer 77. Tam siedzi Krzywonos. Na drugi dzień pod jej pomieszczeniem w siedzibie związku ustawia się kolejka. Władek Frasyniuk staje przed dylematem. Wojaże ciężarówką czy walka o Polskę? Chce lepszego życia. Zrealizować ten plan za granicą czy powalczyć o to, żeby tu nad Wisłą dało się rozszerzyć nieco przestrzeń wolności? Jaka droga prowadzi do spełnienia tych marzeń? W końcu decyduje. Zostanie we Wrocławiu. Panowała atmosfera absolutnej sielanki i pamiętam, jak żona z córkami odwiedziła mnie na strajku. Zasępia się po latach. Stały po drugiej stronie płotu zajezdni. Jak widać, ta druga strona zaczęła się już w sierpniu 80. Ale wtedy uśmiechałem się do Krysi, a ona do mnie. Byliśmy szczęśliwi. Ani ona, ani ja nie mieliśmy świadomości konsekwencji, jakie poniesiemy. A przecież już wtedy powinienem pomyśleć, że skoro ona stoi po drugiej stronie, to znaczy, że nasze życie raptownie się zmienia. I od tamtego czasu już zawsze było coś, co nas oddzielało. Zawsze już był jakiś płot. Marcin Mapiórkowski, Katarzyna Szyngiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Andrzej Weber-Mikosz. Cytaty z musicalu 1989 oraz Łukasz Borowiecki. Proza w Trójce wraca jutro o tej samej porze. Zachęcamy do słuchania, a fragmenty książki przygotowali Wojciech Dorosz i Barbara Marcinik. Na trójkowej antenie teraz The Avalanches, The Divine Court. The Avalanches, bardzo skuteczny umilacz czasów poniedziałkowe przed południem. No właśnie, bo południe już za 7 minut, więc audycja Dobrego Dnia dobiega końca, a za chwilę trójkowy debiut, po raz pierwszy audycja górska o klimacie, więc proszę pozostać z nami. Elżbieta Malinowska, Monika Suszek, Justyna Grabasz, dziękujemy bardzo za dziś. Do zobaczenia, do jutra. Ocaleni, choć padał.